Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki zgłasza gotowość do debaty prezydenckiej w Końskich, postawił jednak jeden warunek. Prawdopodobnie czerwoną farbą oblano pomnik katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Na szczyt monumentu wszedł mężczyzna i wykrzykiwał klimatyczne hasła. Służby uderzyły w pedofilów. Podczas międzynarodowej akcji zatrzymano niemal 170 osób. Karol Nawrocki zapowiada, że jest gotowy do debaty w Końskich z Rafałem Trzaskowskim. Stawia jednak warunek. Jak napisał w mediach społecznościowych, udział w debacie mają wziąć wszystkie telewizje, także te, które nie mogą zadawać pytań kandydatowi KO na konferencjach. W ubiegłym miesiącu w Końskich Nawrocki wezwał Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa. Teraz debatę zaproponował Trzaskowski. Rano stwierdził, że zależy mu na wydarzeniu z udziałem największych stacji telewizyjnych. Zasady na pewno będą sprawiedliwe i przejrzyste. Wystarczy zadbać o to, żeby pytania padały dokładnie takie same do obu kandydatów. No i w tej chwili jesteśmy w kontakcie z telewizjami. One ustalą dokładnie, kto będzie, na jakich zasadach będzie ta debata. Na pewno w zasadach sprawiedliwych. No i mam nadzieję, że Karol Nawrocki, skoro tak bardzo chciał debatować, to podejmie te rękawice. Debata w Końskich miałaby się odbyć w najbliższy piątek o 20. Byłaby to debata Trzaskowski-Nawrocki, ale w sumie potencjalnych kandydatów w wyborach jest 17. Kilku czeka jeszcze na zliczenie podpisów poparcia przez PKW. Dotychczas zapowiedziane zostały też dwie telewizyjne debaty. Pierwsza 14 kwietnia w TV Republika. Z udziału w tym wydarzeniu zrezygnowali Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Z kolei 12 maja, czyli niespełna tydzień przed wyborami, na antenach TVN24, Polsat News i TVP odbędzie się debata, na którą zaproszę wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie oblany prawdopodobnie czerwoną farbą. Dewastacji dokonał 35-latek, który później wszedł na szczyt monumentu. Na miejscu jeszcze trwają czynności, które między innymi mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie zostało tam rozlane. Mianowicie mam na myśli pomnik oraz część okolicy wokół pomnika. Powiedział nam Jakub Pacyniak z policji. Mężczyzna po wejściu na pomnik wykrzykiwał hasła klimatyczne, a wydarzenie transmitował w mediach społecznościowych. Pomnik upamiętnia 96 ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Rocznica przypada jutro. Teraz o dużej międzynarodowej akcji wymierzonej w pedofilów. Zatrzymano 166 osób, w tym 98 w Polsce. Są to dystrybutorzy pedofilskich zdjęć i filmów. W akcji policji tylko w Polsce brało udział 600 funkcjonariuszy. Podczas zatrzymań przeszukano mieszkania podejrzanych i znaleziono ponad 500 000 pedofilskich plików wideo i zdjęć. Wśród nich były także nagrania krzywdzonych niemowląt. Policjanci zabezpieczyli nie tylko nośniki danych, ale też narkotyki i 3 sztuki broni palnej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim, za które grozi nawet 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 48 zatrzymanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przyrodnicy Karkonoskiego Parku Narodowego biją na alarm. W Karkonoszach i Górach Izerskich dramatycznie spadła populacja cietrzewi. Ornitolodzy doliczyli się zaledwie 40 kogutów, a całkowita populacja w Polsce i w Czechach nie przekracza 200 osobników. Według ekspertów to moment krytyczny dla tego gatunku. Cietrzewie podlegają ścisłej ochronie już od 30 lat. Zagrożeniem dla nich są turyści spacerujący poza wyznaczonymi trasami, mówi Dariusz Kuś z Karkonoskiego Parku Narodowego i tłumaczy. W tych zakazach nie chodzi o to, że ktoś ma potrzebę kontrolowania wszystkich dookoła, tylko one po prostu wynikają z określonych przyczyn przyrodniczych. W Czechach złamanie zakazu wstępu na teren ptasich godów jest zagrożone karą już po przeliczeniu wynoszącą około 17 tysięcy złotych. W Polsce najwyższy mandat to maksymalnie 500 złotych. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Takie warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na zewnątrz. Można iść na spacer, do parku z psem lub pobiegać. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Noteci w województwie kujawsko-pomorskim oraz w zlewni Pisy w województwie warmińsko-mazurskim. Poziom wody w rzekach w tych regionach jest poniżej średniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tam był. Po co te głupie pytania? Facet by może jeszcze żył. Pobił go po pijaku i może trochę go uszkodził. A potem to on już sam do jej teatru śmierci przychodził. Wszystko przez tego, co ich leczył Araba albo Murzyna. Jeden służba zdrowia pozdrawia. We społecznej opinii Romeo i Julia żyją. Wbrew doniesieniom prasowym Romeo i Julia żyją. Wbrew sobie, wbrew ludziom, wbrew tobie oni żyją. Wbrew sobie, wbrew ludziom, wbrew tobie oni żyją. Takie piosenki zwykle zdobywały szczyt listy przebojów trójki. Jak będzie tym razem, to rola dla państwa. Arek Jakubik i Sonda Uliczna. Nowe nagranie, premiera w tej chwili w programie trzecim Polskiego Radia. I przechodzimy już do państwa propozycji, które do godziny 13 na naszej antenie. Muzyczna Poczta UKF, przypomnę, od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. Jutro spotka się z państwem Mariusz Owczarek. A dziś rozpoczynamy państwa zamówienie od tego numeru, o właściwie numeru telefonu, bym powiedział, 227 trójek, który dzwoni. Dzień dobry bardzo. Pomyślałem sobie o zespole Dead Can Dance, ale chciałem zaproponować twór Opium zespołu Dead Can Dance, jeżeli dałoby radę. Aleksander z Torunia, a właściwie to z trasy, z autobusu. like I wanna leave behind all these memories and walk through that door outside. The black night calls my name, but all roads look the same. They lead nowhere. They lead nowhere. Grupa Dead Can Dance, 2273 UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Aleksander prosi o nagranie z nowej płyty grupy Inhaler, A Question of You, ale zaznacza, że piosenka ta brzmi mniej więcej jak indie rock sprzed 15-20 lat. Jeśli ktoś nie zna, to niech posłucha uważnie wraz z nami, czyli również z panem Aleksandrem. Tell me. Jeśli ktoś w połowie dnia poczuł się senny, to piosenka z pewnością Państwa troszkę podniosła na nogi. Inhaler i A Question of You. 2273KF@polskieradio.pl. No i czas na coś polskiego. Krzysztof z Mławy. Chciałbym prosić z okazji przypadającej dzisiaj rocznicy urodzin Andrzeja Nowaka jakiś utworek Teresa. Miło by było usłyszeć i pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki prowadzących. Będzie piosenka bez podtekstów, a swoją drogą, jeśli chodzi o Andrzeja Nowaka, to wspominać będziemy tego artystę również w niedzielę w audycji Historia Pewnej Płyty, bo Martyna Jakubowicz opowie o początkach swojej działalności i między innymi o płycie Makijaż, gdzie na tej płycie pojawił się również Andrzej Nowak. muzycznej poczcie UKF bez podtekstów i zespołu TSA. 2273@ukf.polskiradio.pl. I teraz mail od pana Konrada z Gorzowa Wielkopolskiego, który pozdrawia z autobusu 676 i pisze, że ostatnio słyszał w Trójce Enjoy the Silence, ale prosi o coś mniej znanego, o nagranie Halo. A tak swoją drogą właśnie o Enjoy the Silence prosi pan Łukasz. Panie Łukaszu, w następnej kolejności, jeśli może pan jeszcze dni parę poczekać. Shackles on your feet. Depeche Mode i Halo w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 2273@ukf.polskiradio.pl. Jeszcze przez 28 minut czekamy na Państwa propozycje w poczcie, także proszę nie ociągać się, bo może nam nie zabraknąć miejsca dla Państwa ulubionych utworów. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę do mojego przyjaciela, który niedawno odszedł. To był taki jego ulubiony utwór, on grał muzykę elektroniczną. Cold Cut and Hexatic Timber. Trójka i Muzyczna Poczta UKF. 2272 UKF @popolskieradio.pl. No i teraz raz jeszcze coś po polsku. Prośba naszego słuchacza o piosenkę zespołu Laocze, Kapitan Polska. Polska i zespół Laocze. Pewnie Ameryki nie odkryje, mówiąc, że moim zdaniem to sporo cytatów było z piosenki Luciola. Zespół ma na mi się chodzi gdzieś o brzmienie w tle. 2273 UKF @popolskieradio.pl. No teraz przeniesiemy się na całkiem inny kontynent i na jego kraj. Arkady, dzień dobry Trójko. Pogoda jaka jest, każdy widzi, ale pomyślałem o tym, że to chociaż marzenie o letniej Kalifornii, nie wiem czy modne teraz, ale California Dreaming, Mama and Papa. Niby o zimie to było chyba, ale tam się marzyło o tym, żeby to było ciepło. Często muszę powiedzieć, że wybieram tę godzinę na podróż. Mówię, ach, dobrze, zaczekam, pojadę w serwis i jeszcze tę godzinę spędzę w aucie, bo się wtedy naprawdę w drodze fajnie tych naszych wspólnych układanek słucha. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają nas w tej chwili przy radio odbiornikach. Jeśli Państwo mają znajomych, którzy jeszcze nie wiedzą, że w Trójce jest muzyczna poczta UKF, to proszę im powiedzieć, że od poniedziałku do czwartku między 12 a 13 mogą zamówić swój ulubiony utwór. A propos Kalifornii, ja byłem raz w życiu, mnóstwo lat temu, w okolicach świąt, bo święta spędzałem w Los Angeles. No i tam przed świętami było naprawdę zimno, bo w telewizji pokazywano krzaki, właściwie drzewa pomarańczowe, na których przymarzały pomarańcze, chociaż to zdarzało się podobno dość rzadko. Mamas and the Papas, California Dreaming. 227 trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Pani Magda pozdrawia wszystkich słuchaczy Trójki z Poznania, ale głównie swojego męża Bartka, który 28 marca skończył 50 lat. W związku z tym, że pan Bartek jest miłośnikiem rowerów, to prosił i dla niego o rower. Ale nie taki prawdziwy. Chociaż prawdziwy, bo piosenka Lecha Janki. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest na. zawsze ekstra. Z powodu karambola obsunął mi się strój. Nie wiem czemu wołam, na maksa fuj ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam to, słuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower i Lech Janerka w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Poczta jeszcze dziś przez 12 minut, więc jeszcze jest szansa na umieszczenie w Poczcie Państwa utworów, chociaż już niewielka, bo prawie wszystko jest zapełnione, ale przecież poczta działa przez całą dobę, mogą Państwo pisać 24 godziny na dobę, ukf@polskiradio.pl, ale telefon oddamy już audycji tu Myśliwiecka 357 za dokładnie 12 minut. A teraz wielka gwiazda polskiej sceny i to tej sceny także teatralnej. Andrzej Skudowy, Zdrój dzwonię. Chciałbym zamówić piosenkę Franek Kimono. Dawno tej piosenki nie słuchałem. Ostatnio ją słuchałem w 1985 roku. Moja córka, jak była malutka, bardzo tą piosenkę lubiała. No tak swoją drogą powiedziałem także sceny teatralnej, chociaż głównie teatralnej, bo to artysta, który właściwie w teatrze na scenie czuje się jak w domu. Jak ostatni raz chyba widziałem, mówił o Piotrze Franceskim oczywiście, podczas spektaklu Edukacja Rite, a to było już ładnych parę lat temu. No więc może zaśpiewa Franek Kimono, Kings, Bruce Lee, Karate Mistrz. Koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz.